po 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 zł. A smartfon Xiaomi Redmi Note 12S taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Jutro po południu zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. To będzie rząd ekspercki, mówi prezydencki minister. Dziś mają zostać uwolnieni kolejni zakładnicy przetrzymywani przez Hamas. 50 lat kończy Autosan. Pod koniec 1973 roku rozpoczęto seryjną produkcję tego autobusu. To będzie rząd ekspercki, mówi w Polsat News o nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego minister Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił, że będzie to rząd zupełnie inny niż wcześniej, inna będzie jego konstrukcja. Dlatego pewnie będzie mniej polityków partyjnych, dodał. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Następnie premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Jeżeli go nie uzyska, to nowego premiera wybierze Sejm, a kandydatem większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Władze Izraela otrzymały listę zakładników przetrzymywanych przez Hamas, którzy powinni dziś zostać uwolnieni, poinformował portal Times of Israel. Jest to trzecia grupa zakładników, która ma być uwolniona ze strefy Gazy. Wczoraj Hamas zwolnił 17 osób, w tym 13 Izraelczyków. O szczegółach Wojciech Cegielski. Uwolnienie 17 osób to część porozumienia pokojowego Izraela z Hamasem. Na podstawie dokumentu Hamas codziennie do poniedziałku wypuszcza na wolność kilkanaście kobiet i dzieci. Operacja została opóźniona o kilka godzin, bo Hamas wstrzymał planowane na popołudnie wypuszczenie grupy zakładników. Bojownicy twierdzili, że Izrael nie pozwolił wjechać do Gazy ciężarówką z pomocą humanitarną i tym samym złamał porozumienie. Izrael zaprzeczał, a ostatecznie spór udało się zażegnać dzięki mediacji Kataru i prawdopodobnie prezydenta USA Joe Bidena. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od wczoraj Hamas uwolnił w sumie 41 osób spośród około 240 zakładników. Izrael wypuścił wczoraj 39 palestyńskich kobiet i nastolatków. Straż Miejska apeluje o pomoc w dotarciu do osób bezdomnych, które zimą nocują w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jeden telefon może uratować ludzkie życie, przypomina rzecznik prasowy Lubelskiej Straży Robert Gogoła. Takie osoby spotykamy na przykład w altanach śmietnikowych, sypach śmieciowych, w opuszczonych budynkach, czyli tak zwanych pustostanach, ale też mówimy o altanach działkowych. Często podczas takich interwencji na miejsce prosimy o pomoc pogotowie ratunkowe. Natomiast w przypadku zauważenia osoby bezdomnej w takim właśnie nieogrzewanym miejscu prosimy o kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 986. Od początku listopada takich interwencji strażnicy z Lublina mieli ponad 70. Na trasach krajowych Warmii i Mazur panują zimowe warunki jazdy. W ciągu ostatnich godzin na zachodzie województwa spadło nawet kilkanaście centymetrów śniegu. Synoptycy wydali ponownie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed dalszymi intensywnymi opadami śniegu w północno-zachodniej i centralnej części Warmii i Mazur. Jak mówi Tomasz Fafiński z punktu informacji drogowej w Olsztynie, wszystkie trasy krajowe przebiegające przez województwo są przejezdne. Występuje miejscami lokalna śliskość, błoto pośniegowe na zachodniej części Warmii i Mazur. Mówię tutaj o S22, kawałek siódemki przed Elblągiem. Na wschodzie jest spokojnie. Aktualnie sprzętu pracuje na całej Warmii i Mazurach 57 pojazdów. Trzeba zachować naprawdę szczególną ostrogę na zachodniej części Warmii i Mazur. No, występuje jeszcze błoto pośniegowe. Ostrzeżenie meteorologiczne o kolejnej fali opadów śniegu dotyczy 8 powiatów zachodniej i centralnej części Warmii i Mazur. Dodatkowo dla kilku powiatów południowo-wschodnich wydano ostrzeżenie o oblodzeniu nawierzchni dróg i chodników. Obowiązuje ono do jutra, do czwartej. 50 lat temu w sanockiej fabryce autobusów rozpoczęto seryjną produkcję autosanów H9. Był to prawdopodobnie najdłużej produkowany typ autobusów w Polsce. Autosan H9 był symbolem nowoczesności nie tylko w porównaniu z poprzednim tego typu pojazdami, mówi dyrektor Wydziału Produkcji i Montażu Paweł Trelewicz. H z HSW oddział Autosan, bo tak dziś nazywa się firma. Główną różnicą było nowatorskie rozwiązanie z silnikiem z tyłu umocowanym za mostem, a drugie to jest to, że autobus H9 był wybudowany na podwodziu z ramy.

Dzień dobry, to jest Leniwe Popołudnie, przy mikrofonie Anna Popek. Witam Państwa w niedzielę, tak cudownie położoną między Katarzynkami a Andrzejkami. Ostatnią niedzielę listopada. Wkrótce rozpocznie się grudzień, a wraz z nim masa obowiązków, bo wiadomo, że święta, przygotowania do świąt, prezenty. Zacznie się taki grudniowy ruch i ożywienie, więc dzisiaj wykorzystajmy jeszcze ten moment na poleniuchowanie w takiej przyjemnej atmosferze. Postaram się zadbać o to, aby Państwu się przyjemnie leniuchowało. I na początek może mała medytacja. Medytacja portugalska, Medita Sao, to piękna bossanowa, którą już dla Państwa teraz zaśpiewa Isaura Garcia. No amor, no sorriso, na flor, então sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isto se perder? Na solidão procurou um caminho e seguiu, já descrente de um dia feliz. Quem chorou, chorou, e tanto que seu pranto já secou. Ai, ai, ai, quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isto se perder? E na solidão procurou um caminho e seguiu, já descrente de um dia feliz. Que seu pranto já secou. Ai, ai, quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Proszę Państwa, co w audycji, bo nie powiedziałam. Więc najpierw spotkanie z Kamilem Lemie, aktorem, ale także człowiekiem, który podejmuje się różnych niezwykle ciekawych wyzwań, jak chociażby to ostatnie, kiedy objechał na rowerze Bałtyk. Opowie nam o tym. Zresztą z tej podróży powstał film, który także można zobaczyć. Potem nasz niezawodny, trójkowy poradnik psychologiczny, a na koniec o wojowniczkach porozmawiamy, bo wiemy, jeżeli Państwo myślą, że kobiety epoki romantyzmu to takie były wątłe mimozy, które tylko tęskniły i opłakiwały swoich mężczyzn ginących w powstaniach, to jesteście w błędzie. To były prawdziwe wojowniczki i właśnie o nich, o kobietach powstania styczniowego, opowie nam pani Katarzyna Jakimiak. Tak się przedstawia plan audycji. Bossanowa już była, ale u nas jeszcze roznosi się zapach świeżo pieczonego ciasta. W tym wypadku jest to piernik, więc wspaniale korzennie pachnie. Ustawiony w bezpiecznej odległości od mikrofonu, ale niebezpiecznie blisko nas, tu rozmawiających. Dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Ciasta. To bardzo przyjemne święto. święto, więc jeśli macie jeszcze okazję upiec albo zdobyć, albo po prostu zjeść, to koniecznie to dzisiaj zróbcie. Rozpoczynamy leniwe popołudnie i Kamil Lemie, dawniej zwany Kamilem Lemieszewskim, jest już w studio. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie, Kamil Lemie. Kamil Lemie, ale taki moment był w twoim życiu, kiedy troszkę skróciłeś nazwisko, bowiem rozpocząłeś karierę międzynarodową. Krótko, powiedzmy o twojej biografii, jak ona wyglądała. Otóż w trakcie studiowania medycyny dostałem się na filmówkę i tam także studiowałem. I po obronie dyplomu stwierdziłem jednak, że droga aktorska i artystyczna jest bardziej mi przyjazna i miła sercu, więc miałem swoją trupę cyrkową, gdzie przez 10 lat razem występowaliśmy na arenie międzynarodowej, ale potem stwierdziłem jednak, że warto wejść tak naprawdę do filmu głębiej, więc wyjechałem do Wielkiej Brytanii i tam zacząłem grać na filmach. Między innymi zacząłem używać swoich umiejętności cyrkowych, żonglerskich i kaskaderskich w serialu Peaky Blinders, a później wykułem Excalibur jako Merlin. Ty jako ty ten Excalibur wykuwałeś, czyli występowałeś w tym filmie i naprawdę to robiłeś? Tak, grałem Merlina tego od Króla Artura u Guya Ritchie i normalnie wykuwałem miecz Excalibur, miecz mocy. No to masz tę moc chyba już od urodzenia, bo mówisz takim lekkim tonem, że postanowiłeś zgłębić świat filmu, postanowiłeś, przeniosłeś się. No to są marzenia, na które w ogóle ludzi nie stać, by je realizować, znaczy wprowadzać to wszystko w życie, a ty po prostu tak lekko przechodzisz, mając jednocześnie to zaplecze lekarza medycyny. Jakoś to wszystko się nie mieści w głowie. No to wszystko można połączyć. W tym szaleństwie jest metoda, jak to nasi protoplaści Polacy stworzyli Hollywood i oni tak naprawdę budowali cały ten magiczny folwark pięknych, ruchomych obrazków. To ja stwierdziłem, że jako łodzianin, marynarz kultury z Łodzi, także mogę zacząć grać w filmach hollywoodzkich, tylko trzeba być bliżej wytwórni. No właśnie, i to bliżej. W moim przypadku to bliżej wiązało się z taką radykalną życiową zmianą, prawda? Bo trzeba było jednak się przenieść tam. Totalną, całkowitą. No jak to zrobiłeś, powiedz? Jeszcze to chyba było w trakcie studiów, nie, końcówka liceum, dostałem propozycję zagrania w filmie hollywoodzkim z Wielkiej Brytanii i to dało mi energię i takiego motoru napędowego, żebym mógł zrealizować ten cel, bo przestałem marzyć. Ktoś mi powiedział, że jeżeli jesteś marzycielem, to będziesz patrzył na te gwiazdy, jak one lecą dookoła, spadają z nieba, ale jak któraś cię uderzy, to tylko cię zaboli, więc zacznij realizować swoje marzenia. No i tak po nitce do kłębka zacząłem po prostu zbierać swoje wszystkie umiejętności z tego koszyczka, w którym wkładałem wszystkie te zdolności artystyczne, aktorskie, ekwilibrystyczne. Ukończyłem szkołę kaskaderską także w Łodzi u Dziuńka, gdzie czynnie występowałem jako kaskader, kręciłem ogniem, biegałem podpalony, walczyłem na miecze, spadałem, skakałem z dachów. Nawet ostatnio w jednej z reklamy tej polskiej skakałem z wysokości bloku z 20 metrów do wody. Więc takie rzeczy też robię. Czy w ostatnim serialu na Netflixie Barbarzyńcy, tam też byłem aktorem i kaskaderem. Jako barbarzyńca walczyłem na miecze, umierałem wielokrotnie i jak Feniks Popiołów, czyli nasz słowiański żarptak, wracałem z powrotem do walki o wolność Słowian i Wikingów. No ale z tego wynika, że żeby zacząć realizować marzenia, trzeba się po prostu przygotować do tego, tak? Najpierw ten koszyczek trzeba wypełnić tymi talentami, umiejętnościami już takimi w praktyce. Oczywiście, bo jeżeli wskoczymy do ognia, to spłoniemy, ale jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, no to w tym momencie możemy korzystać z tych wszystkich umiejętności. A kiedy dotarłeś, przepraszam, już bliżej tego środowiska aktorskiego, czy to było Hollywood od razu, czy wcześniej Wielka Brytania? Hollywood jest w Wielkiej Brytanii także, a dużo studiów, tak jak Warner Brothers, czyli nasi zakopiańscy bracia Warner Zakopanego, którzy stworzyli studia Warnerów, Warner Brothers. Z Zakopanego pochodzili, tak? Tak. Potem także Golden and Meyer Productions, czy Pinewood Studios, które kręci między innymi Dumbo, czy Gwiezdne Wojny, czy Jamesa Bonda. Tam są te studia. I kiedy się udało odnaleźć dobrego agenta aktorskiego, co nie było łatwe, i zmienić moje nazwisko z polskiego na takie bardziej krótkie jak Levi Strauss, czyli Kamil Lemie, i trochę mówić po hebrajsku, udało się wejść do tego grona artystycznego i zacząć pokazywać i przybliżać do tych wszystkich ludzi. Co byś radził komuś, kto chce rozpocząć taką drogę, a kto nie ma takich umiejętności kaskaderskich jak ty? No to jeżeli nie ma umiejętności kaskaderskich i aktorskich, to może zamiatać na planie filmowym i później może mu się uda. Ostatnio oglądałem bardzo fajny film z Bradem Pittem, który opowiadał o rozwoju aktorstwa i branży filmowej w latach 1920, jak to wszystko wyglądało. Czasem jest tak, że trzeba mieć czas na spotkanie z ludźmi w branży i po prostu wpadniesz komuś w oko i wtedy cię wciągną być asystentem, czy tak jak nasz Indiana Jones, który po prostu był aktorem, ale nie miał tego szczęścia, żeby zaistnieć przed kamerą, a więc wykorzystywał inne umiejętności jako stolarz. I wtedy był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, gdzie jeden z aktorów, który miał grać właśnie tego Indianę, nie przyszedł na plan, bo miał dobrą imprezę tego samego wieczora. I właśnie on wszedł przed kamerę jako standby i został już tam na wieki wieków. No, zdarzają się takie szczęśliwe przypadki, ale masz rację, że trzeba jednak się przygotować i pomóc szczęściu. Mnie tylko ciekawi ten twój umysł, który jednocześnie jest bardzo twórczy, kreatywny, no bo robisz te rzeczy artystyczne, a z drugiej strony ścisły, medyczny, no i jednak pełen tych wszystkich wzorów chemicznych, które musiałeś wykuć, żeby zdać na medycynę, prawda? No i nie tylko to, jeszcze anatomię, fizjologię, patofizjologię, jak to wszystko działa, ale to jest moje hobby, moja pasja, jak działa organizm ludzki, zwierzęcy, jak pomóc, ale także i przydaje się w mojej pracy aktorskiej i kaskaderskiej, gdzie zaznałem wiele różnych kontuzji i musiałem szybko wychodzić z tych problemów. Czyli radzisz sam sobie, ale także pewnie kolegom na planie. Oczywiście. Teraz miałem wieczór autorski w Pałacu Kultury w Kinotece i pokazywałem jeden z moich pierwszych pełnometrażowych filmów, Last Man Down, do ostatniej kropli krwi, gdzie byłem producentem, także kierownikiem planu i aktorem. Ale na planie mieliśmy sytuację, gdzie dwóch bohaterów walczyło ze sobą i wydarzył się wypadek, gdzie jeden z aktorów roztrzaskał sobie głowę, a byliśmy chyba 30 metrów pod ziemią w bunkrze przeciwatomowym, bo tam mieliśmy akurat lokację. No i trzeba było szybko zadziałać, bo paramedyk nie przyszedł za szybko, więc ja musiałem zatamować mu krwotok, opatrzyć głowę i przeprowadzić do początku i porządku, ponieważ następnego dnia mieliśmy kolejne dni aktorskie razem z nim. Udało się, tak rozumiem? Tak, oczywiście. Stan Janewski, czyli Wiktor Krum z Harry'ego Pottera, szybko się pozbierał, jest Słowianinem i powiedział, że ja jako Słowianin no, nie będę w szpitalu sobie golił głowy, wracam na plan, ponieważ kręcimy. Naprawdę myślisz, że Słowianie mają taki zadzior w sobie, taką wolę walki i siły? Kiedy porównujesz, no masz już porównania z innymi nacjami. Sądzę, że tak, coś jest w tej słowiańskiej skórze i naturze ku mocy Peruna, Walesa i Swarożyca. Zbieramy tą moc i walczymy do ostatniej kropli krwi, tak jak ten tytuł filmu. No, rzeczywiście był proroczym. Za chwilkę wrócimy do rozmowy, ale teraz bossa nova, żebyśmy to sobie wszystko uporządkowali. Natomiast później opowiemy właśnie o tej wyprawie dookoła Bałtyku i trochę o twoich doświadczeniach z młodzieżą i z dziećmi, którym również pokazujesz, w jaki sposób można twórczo żyć. Ale na razie do Raliczy. Cin, cin, cin, cin, cin, cin, porot, porot, porot, porot, porot, porot, cin, cin, cin, cin, cin, cin, porot, porot, porot, porot, porot. Dora Alice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Dora Alice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem nos ar. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria me enfrentar este perigo. Dora Alice, agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Música. se insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria me enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. Wracamy do rozmowy. Moim gościem jest Kamil Lemie. Teraz chwilkę o koneksjach rodzinnych i o korzeniach rozmawialiśmy, ale ważniejsze chyba dla naszych słuchaczy jest to, w jakich produkcjach grałeś, a to są najważniejsze produkcje hollywoodzkie i te pewnie dobrze Państwu znane, więc proszę pochwal się teraz. Otóż udało mi się zagrać w Gwiezdnych Wojnach w Łotrze Jedynce, czy byłem kaskaderem w Hanie Solo i walczyłem z Czubaką i samym Hanem Solo. Także byłem u Spielberga jako kaskader w Ready Player One, czy tak jak mówiłem już wykułem Excaliburu Guya Ritchie i tańczyłem z Willem Smithem w Aladynie. Także... A czekaj, czy 007, James Bond? Tak, też. Uciekał przede mną, walczyliśmy razem, ścigaliśmy się. W której scenie? To było w filmie Spectra oraz w reklamie jednego napoju alkoholowego, o którym nie mogę wspomnieć. I właśnie tam walczyliśmy o ten napój i piękną kobietę, ale niestety on uciekł z tą piękną kobietą i z napojem. A ja zostałem tak naprawdę w basenie otoczony przez wszystkie Miss Universe i Miss różnych krajów. Czy też źle nie było? Sądzę, że lepiej na tym wyszedłem. Dobrze, a te wielkie gwiazdy, jakie są w kontakcie takim osobistym? Czy rzeczywiście mają barierę, czy stanowią taką, chcą pokazywać hierarchię jednak zależności i wyższości, czy nie? To zależy kto, bo każdy jest człowiekiem, wiadomo, że ma zupełnie inny charakter. Jedni są naprawdę przy ziemi, normalnie rozmawiają i są kulturalni, mili, pomocni i nie zwracają uwagi na to, gdzie mają nos, czy powyżej czoła, czy nie. A inni są bardzo, bardzo... Można powiedzieć tak, chłodni w odbiorze, ale udało mi się także być przy Maleficent 2 asystentem Angeliny Jolie, czy przy Mission Impossible asystentem Toma Cruise'a. No to bardzo ciekawe, jak dostałeś taką pracę. Otóż to jest tak, że kiedy pracujesz na planie i jesteś aktorem, ale próbujesz swoich różnych możliwości, to starasz się nawet parzyć kawę na planie i pomagać i zwijać kable. Ale udało się także, kiedyś robiłem jeden ze swoich krótkich filmów, krótkometrażowych i zatrudniałem oczywiście całą ekipę, a oni dostali pracę przy Jurassic World 2. O, na przykład tam walczyłem z triceratopsami i velociraptorami. Tak, w Jurassic World 2. I moi koledzy, którzy byli operatorami, powiedzieli: Kamil, słuchaj, potrzebujemy ciebie tutaj. Więc razem pracowaliśmy. A wrócę do Angeliny Jolie. Czy ona jest bardzo wymagającą pracodawczynią? Czy miała jakieś szczególne wymagania? Otóż ludzie, którzy są na tak wysokim poziomie, oni są też producentami tych filmów. Więc tak naprawdę, żeby zaistnieć jako główny bohater w filmie, często ta osoba potrzebuje sobie wybudować teatr, czy wyprodukować film. I tutaj już nie ma czasu na głaskanie się i mizianie, tylko wykonuje się swoją funkcję i pomaga, żeby każdy tryb w tym zegarku, w tej machinie działał po prostu na najwyższym poziomie. No tak, bo myślę, że ludzie, którzy mają pewien talent i dar i urodę, jak w jej przypadku, czasem rzeczywiście nie mają materiału, z którego mogliby korzystać, na którym mogliby pokazać te swoje możliwości, więc sami go tworzą, prawda? Na tym to polega właśnie, że w tym momencie, kiedy mamy scenariusz, to zbieramy całą ekipę i ludzi potrzebnych do produkcji tego przedstawienia, bo taki ruchomy obrazek to jest... spektakl, który jest nagrany na taśmie. No właśnie, ale teraz a propos twoich spektakli nagranych na taśmie, dlaczego postanowiłeś objechać Bałtyk? Otóż w tym czasie, kiedy miałem nawrót raka, stwierdziłem, że trzeba coś zrobić ze swoim życiem i kiedy udało mi się pokonać chorobę, pomyślałem sobie, że warto żyć i tak za każdym razem, kiedy mam jakieś większe komplikacje zdrowotne, zaczynam myśleć o tym, że to życie jest takie piękne, więc należy z niego korzystać. I kolega mi się pojawił z Edynburga, który powiedział, że choć przejedziemy się na rowerach z Edynburga do Lublina, bo akurat wróciłem po 15 latach mieszkania w Szkocji, a ja powiedziałem, że choć zrobimy coś jeszcze bardziej szalonego, coś bardziej zwariowanego i przejedźmy się dookoła Jeziora Bałtyckiego, dookoła tego morza pięknego, które jest na północy, i powiedział: fajny pomysł. A więc szybko podzwoniłem po różnych partnerach, sponsorach, ogarnąłem dla nas sprzęt, ubrania i rowery. Ile to kilometrów? Zaplanowaliśmy na początku, że przejechać 2023 od Sztokholmu do Tallina przez Zatokę Botnicką, ale w trakcie pojawił się mój przyjaciel Ołku z Kopenhagi, że jak już będziemy tam w Skandynawii, no to przejedźcie się trochę w lewo te paręset kilometrów więcej i zahaczcie właśnie Kopenhagem. Ja wam pokażę, jak Kopenhaga wygląda, jak ludzie jeżdżą na rowerach tam, po prostu przepiękne miasto i super zurbanizowane pod rowerzystów. No to wyszło nam 2223 kilometry, ale de facto zrobiliśmy ponad 3000 kilometrów, gdzie codziennie przejeżdżaliśmy od 100 do 150 kilometrów po prostu na rowerze z pełnym bagażem, 50 kilogramów bagażu i jedzenia na 2-3 tygodnie w zapasie. Ile to zajęło? Jak długo jechaliście? 21 dni jechaliśmy. Ale mieliście wcześniej opracowane te odcinki, czy po prostu nocowaliście tam, gdzie było to możliwe? To jest tak, że każdego dnia dostosowywaliśmy naszą trasę do naszych możliwości i ile przyjechaliśmy, ponieważ czasem spadł deszcz, czasami było blisko zera, więc nie mieliśmy tyle sił i takiego kilometrażu przejechanego, żeby dojechać do danego miejsca, więc szybko planowaliśmy gdzieś indziej, żeby przenocować. Ale każdy nocleg był przy jakimś akwenie wodnym. Mhm. Więc mogą Państwo o tej podróży przeczytać w piśmie Aqua Speed nieco więcej. Czy to jakiś był cel, towarzyszył temu jakiś cel charytatywny, czy po prostu wyzwanie, które sobie rzuciliście? Rozmawialiśmy wcześniej z Fundacją Cancer Fighters, gdzie razem działaliśmy dla pomocy dzieciom, które są poszkodowane właśnie przez schorzenia nowotworowe, ale się nie udało, nie wiem, brak czasu czy brak komunikacji, więc po prostu pojechaliśmy pro publico bono dla poznania siebie samego i w tym samym momencie, kiedy jechaliśmy, kręciliśmy materiały różne po social media, bo ta wyprawa była także multimedialna. Każdego dnia wrzucaliśmy filmiki, zdjęcia, żeby ludzie mogli oglądać. Ołku nam wszystko to szybko montował i codziennie wrzucał profesjonalnie zmontowany materiał. Niedawno widzieliśmy film, który powstał z tej wyprawy, prawda? Tak, właśnie w Pałacu Kultury, w Kinotece zrobiliśmy premierę tego filmu, który rusza na festiwale różne. I jest to impresja, która mówi o chęci realizacji marzeń, o tym, jak może wyglądać taka podróż do wnętrza siebie, że każdy z nas może zrealizować swoje marzenie i żeby się nie bał różnych tak naprawdę blokad, problemów czy przeciwności losu, ale ważne jest to, żeby wyjść z domu i realizować siebie. To już na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym typie twojej działalności, o współpracy z dziećmi i pokazywaniu im, jak można ładnie żyć, bo myślę, że taką odwagę, taką wiarę w siebie to wynosi się z domu. Ty chyba taki dom miałeś, sądząc po twoich dokonaniach, ale nie wszyscy mają takie szczęście. Próbujesz to jakoś wyrównać, prawda? Próbowałeś. Cały czas próbowałem i próbuję i działam, ponieważ tak naprawdę nasza przyszłość leży w naszych dzieciach i dzieciach z naszego otoczenia, na kogo wyrosną, czym skórka nasiąknie, tym będzie po prostu smakować na starość. Więc zawsze starałem się organizować różnego rodzaju zajęcia artystyczne dla dzieci, wyciągać je z patologii społecznej. W szczególności, kiedy mieszkałem w Łodzi czy w Londynie, jak mieszkam, to organizuję różne zajęcia takie artystyczne i nawet z ministrem kultury tutaj w Warszawie i w Polsce, pamiętam 10 lat temu, organizowaliśmy wakacje dla powodzian i inne zajęcia, gdzie później występowałem z cyrkiem, z spektaklem Gdzie jest Pinokio i spotkałem dzieci z tych warsztatów w różnych miastach, czy to w Kielcach, czy w innych miastach i się okazało, że te dzieci stały się artystami, występują na arenach międzynarodowych. Czyli ta szczypta marzeń, ta szczypta inspiracji podana we właściwym czasie dziecku, młodemu człowiekowi, może skutkować tym, że zmieni się jego życie i będzie śmiało sięgało po realizację własnych marzeń. O swoim życiu opowiadał nam dzisiaj Kamil Lemie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Za to spotkanie i za opowieść tak fascynującą. Będziemy śledzić twoje role filmowe i kolejne dokonania. Bardzo dziękujemy. A tymczasem, drodzy państwo, przenosimy się na Bracką. Thank you. nocy ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki pług z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Podczas naszego ostatniego spotkania z panią Katarzyną Fąk z Bieleńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego mówiłyśmy o tym, jak mówić o uczuciach, jak mówić o odczuciach, jak komunikować to, że się czujemy dobrze lub źle, gdy słyszymy pewne reakcje czy sposób postępowania innych osób. Witamy ponownie. Pani Katarzyna Fąk jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że to trzeba rozwinąć, dlatego że my nie potrafimy mówić o uczuciach, zwłaszcza tych negatywnych, prawda? No, przyjemne to wiadomo. Lubię, nie lubię, kocham. To jest jakieś w porządku. Ale jak ktoś na przykład nam grozi, albo ktoś próbuje szantażować, albo ktoś chce wymusić na nas pewne zachowania, no to my czasem nie wiemy, jak się zachować. Stosujemy taktykę strusia, chowamy głowę w piach, albo wręcz przeciwnie, trzaskamy drzwiami i wychodzimy, prawda? Są takie przypadki, pewnie wielu z Państwa takie zna, często z autopsji. Co wtedy robić? Jak się nauczyć tej komunikacji? Tak, to takie najczęstsze nasze pierwotne reakcje. Albo ucieczka, albo atak. Natomiast, żeby się wyregulować emocjonalnie, żeby nie doprowadzać do eskalacji konfliktu, ale żeby też umieć dbać o swoje granice w relacji z drugim człowiekiem, warto jest zauważać, co czujemy i warto jest o tym mówić na bieżąco. Nie czekać, aż nam się to wszystko skonteneruje, nazbiera, ale mówić, wentylować te emocje na bieżąco i nie doprowadzać do ich przepełnienia. I takim sposobem na mówienie o tych negatywnych uczuciach jest taki fundament tak naprawdę każdego treningu asertywności. Mówimy tutaj o tak zwanym komunikacie ja, który formułujemy w ten sposób, że zaczynamy właśnie od tego, co czujemy, jak nam jest, jak się w tym momencie czujemy, jakie emocje w nas przeważają, a potem przechodzimy do wyjaśnienia, kiedy to i to ma miejsce, kiedy ta sytuacja jest taka, a nie inna, i uzasadnienia, ponieważ. Takiego uzasadnienia, z czego wynikają te nasze uczucia, co na nie wpływa, jak ta struktura, w której teraz jesteśmy, poznawcza, jakby jest do wyjaśnienia, do przekazania naszemu rozmówcy. A omówmy to na przykładzie, proszę. Jeżeli, no załóżmy, że jakaś sytuacja taka zawodowa, no ktoś nas obciąża obowiązkami i ciągle jest niezadowolony, czyli przełożony umownie ciągle jest niezadowolony, ciągle coś tam szuka dziury w całym i zwraca uwagę nawet na forum. No to jak, co ten schemat, o którym pani powiedziała, jak przeprowadzić taki sposób wentylowania? Możemy powiedzieć wtedy takiemu naszemu przełożonemu, że na przykład czujemy się bardzo sfrustrowani, kiedy wytyka nam po raz kolejny wszystkie drobiazgi w tej naszej pracy, kiedy podkreśla tak bardzo je, uwypukla, ponieważ mamy tyle rzeczy na głowie i staraliśmy się to zrobić tak dobrze, że nie jest to do przyjęcia w taki sposób spokojny. Chcielibyśmy w innej formie, żeby nam komunikował takie informacje, albo żeby dał nam po prostu jakiś sygnał, a my jeszcze raz się przyjrzymy i ewentualnie zastanowimy, co można poprawić, żeby to było takie konstruktywne, a nie tak naprawdę obciążające emocjonalne. Ale teraz, skoro jesteśmy przy tej formule mówienia o tych swoich uczuciach, to chciałam powiedzieć, że bardzo takie znamienne w komunikacji z drugim człowiekiem w sytuacji konfliktu, trudnej sytuacji, jest to, że koncentrujemy się i porozumiewujemy się za pomocą ocen. I to jest bardzo złe, bo co innego, kiedy my się nawzajem oceniamy, i to jeszcze bardziej eskaluje nam te emocje w tej sytuacji, a co innego jest w sytuacji, kiedy po prostu właśnie mówimy o tym, czego potrzebujemy, na co się zgadzamy, nie zgadzamy, co jest dla nas teraz na nasze siły, albo po prostu co byśmy chcieli. Ta ocena to wynika z czego? Bo my też oceniamy naszego szefa, który nas ocenia, my też go oceniamy jako, nie wiem, nieprzyjemnego, niesprawiedliwego i tak dalej. Trudno się wyzbyć jednak przykładania takich plakietek do różnych ludzkich zachowań. No ale żeby osiągnąć to, o co nam chodzi, to chyba jednak powinniśmy spróbować właśnie mówić o celu. Jaki jest cel tej naszej pracy? Jaki jest cel uwag szefa? Do czego ma to doprowadzić, prawda? My pracując z pacjentami takimi, którzy są właśnie rozregulowani, czyli mają bardzo dużo sytuacji związanych z ocenianiem albo takim siebie, taką autokrytyką, autooceną, albo innych osób, uczymy ich, żeby zamiast oceniania, co jest oczywiście, że trudne, ale też i możliwe, opisywali rzeczywistość. Żeby mówili więcej o swoich uczuciach, więcej o sobie, o swoich granicach i opisywali rzeczywistość, ale nie oceniali. Weźmy taki przykład. Jeżeli ja bym do pani powiedziała, pani Aniu, że pani bluza jest, powiedzmy, w kolorze, który mi uważam, że nie pasuje na przykład do pani włosów i bym to oceniła, to nie byłoby to miła sytuacja. No nie, zaraz bym się nastroszyła i powiedziała, jak to nie, to mój ulubiony kolor. Natomiast inaczej, jak to powiedzieć? A mogę powiedzieć, że ta bluza jest po prostu bladoróżowa. No tak. Mogę ją opisać. I wtedy nie ma to żadnego znaczenia, żadnego ciężaru emocjonalnego. Nie wywołuje w nas nieprzyjemnej jakiejś takiej atmosfery, sfery, a ja mogę też do tej bluzy się odnieść. I właśnie robimy dobry użytek z języka wówczas. Szukamy słów, no przecież takie bogactwo znaczeń, sformułowań, przenośni jest w każdym języku, w języku polskim także, że myślę, że należy na to zwrócić uwagę. Bardzo ciekawa puenta naszej rozmowy. Mam nadzieję, że podoba się pani jednak ta bluza. Choć troszeczkę. Żartuję, żartuję. Bardzo. Pani Katarzyna Fąk z Bieleńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Muzyka bardzo przyjemna, ale my przechodzimy, proszę państwa, do poważnych listopadowych polskich spraw. Czy państwo wiedzą, że kobieta polska jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem? O kobietach polskich mówił Mikołaj Berg, a w studio mam przyjemność gościć panią Katarzynę Jakimiak, która jest kuratorem wystawy, która lada moment otworzy się w Muzeum Literatury. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Kiedy dokładnie otwarcie i jaka to będzie wystawa? Tak, zapraszamy już od 30 listopada na wystawę Wojowniczki Kobiety Powstania Styczniowego. I rzeczywiście poświęcona jest no, kobietom w tym najważniejszym chyba jednak polskim zrywie niepodległościowym i najdłużej trwającym, to na pewno. Tak, ale tutaj rysunek, zdjęcie zapraszające na tę wystawę to taka malownicza grupa pięciu spokojnych pań w sukniach z epoki, no ciemne kolory, wiadomo, ta żałoba jednak była, ale nie wyglądają na wojowniczki. Jak walczyły tamte kobiety? No właśnie, mówi pani o zdjęciu, na którym widzimy Emilię Heurich z czterema córkami, zdjęcie zrobione w pracowni Karola Bejera. No i właśnie, cztery panie, w sumie pięć pań, matka i córki, tak zwane kumy, które w swoim mieszkaniu w Warszawie miały lokal absolutnie konspiracyjny. Tam była i drukarnia, i przechowywały dokumenty, i pieczęcie rządu narodowego. Tam odbywały się konspiracyjne spotkania. Taką jedną anegdotyczną historię przytoczę. Najmłodsza z nich była na tyle, no była wtedy dziewczynką, tak? Więc była mała i w momencie, kiedy niespodziewanie w domu zjawiła się rewizja, ona została, że tak powiem, schowana razem z pieczęciami rządu narodowego w kominie. Tak, to właśnie... Tak. Nie znaleziono jej. Nie znaleziono jej, nie znaleziono pieczęci. Oczywiście później ze względu na to, że panie jednak były dosyć aktywne, a policja im się bardzo dokładnie przyglądała, no to najpierw była aresztowana matka, a potem te jej córki bez przerwy, przesłuchania, pobyt w więzieniu. Także. Ale ta działalność konspiracyjna jednak odbywała się pod przykryciem. Jakiego pretekstu używały te dziewczyny do spotkań? Bardzo różnych, tak? To były cele zarówno no, zwykłe towarzyskie, jak też wizyty domowe, przyjaciół. Cele charytatywne także, prawda? To znaczy, tak, generalnie panie biorące udział w powstaniu, czy działające na rzecz rządu narodowego i powstańców, prowadziły różnego rodzaju akcje charytatywne także, ale organizowały zbiórki pieniędzy, zbiórki materiałów, siedziały w domach, robiły tak zwane szarpie, czyli bandaże. Zajmowały się nawet praniem bielizny powstańców, tak? No bo wiadomo, że mamy czas taki, kiedy nie ma jeszcze wielkiego przemysłu odzieżowego, w związku z czym No po prostu trzeba jednak bieliznę prać. No tak, prać. A to jednak zima. Proza życia. Proza życia, jednak przecież oni walczyli w bardzo trudnych warunkach po lasach. Tam nie było możliwości dbania o taką aprowizację, czy dbania po prostu o własną higienę. Ale jeszcze wrócę na momencik do zdjęcia, bo to zdjęcie jest symboliczne. 5 kobiet. Kobiety były organizowane w tak zwane piątki, prawda? Tak, to jest pomysł Seweryny Pruszyńskiej. Seweryny Pruszakowej. Tak, Seweryna z Pruszaków Duchnińska, przepraszam. W każdym razie chodziło o to, żeby panie organizowały się w niewielkie grupy, tak? I każda z pań tworzyła kolejną piątkę. To dawało poczucie bezpieczeństwa także, ale w momencie, kiedy doszłoby do aresztowania czy jakiejś mocno niebezpiecznej sytuacji, to ograniczało jednak, że tak powiem, krąg osób będących w niebezpieczeństwie. Do tych pięciu, bo tylko te pięć się znało, tak, pozostałe tak, już tak. Nie były sobie znane. Mówimy tutaj o takiej działalności jakby wspomagającej, czyli bandaże, pranie bielizny i tak dalej, ale to nie tylko. Przecież mamy kobiety, które szły na front, tak jak Pusto Wójtówna, która walczyła z bronią w ręku. Tak, takich kobiet według badań historyków było około 30. Pusto Wójtówna rzeczywiście była, należała do oddziału Mariana Langiewicza, była jego adiutantką. Po upadku powstania, tak, po przejściu przez granicę galicyjską-austriacką, znalazła się na emigracji we Francji. Natomiast ciekawszym chyba przypadkiem jest Maria Piotrowiczowa, która zginęła w bitwie pod Dobrem, tu w okolicach Łodzi, i po śmierci której rząd narodowy zakazał udziału kobiet w bezpośredniej walce. Mhm. Tutaj jeszcze informacja z dobrze przygotowanego zaproszenia, że autorką manifestu z 22 stycznia 1863 roku, ogłaszającego wybuch powstania, była także kobieta Maria z Majkowskich-Ilnicka. Co o niej możemy powiedzieć? Tak jest. No, redaktorka bluszczy potem, ale rzeczywiście osoba związana też przez brata jakby bezpośrednio z dowództwem powstania styczniowego. No i właśnie, jedna z działaczek takich feministycznych, późniejszych, tak, te doświadczenia wyniesione z czasu powstania styczniowego dały jej też, no właśnie, taką solidną pozycję, jeżeli chodzi o tworzenie ruchu feministycznego, czy szerzenie idei feministycznych w Polsce. Bo musimy pamiętać o tym, że czy zdawać sobie sprawę z tego, że powstanie styczniowe to jest takie wyjście między innymi dla kobiet, dla naszej nowoczesności. No tak, inna zupełnie rola. Trzeba było wykuć to swoje miejsce, prawda, w społeczeństwie, to nowe miejsce w społeczeństwie. Nie tylko matka, nie tylko pani domowego ogniska, ale także osoba aktywnie działająca również w kwestiach politycznych. Trzeba powiedzieć, że nie traktowano kobiet ulgowo za zaangażowanie w sprawy polityczne. Ponosiły kary na równi z mężczyznami. To były takie kary jak śmierć, zesłanie czy więzienie. No tak, bo ginęły na polu walki. Wielokrotnie znajdowały się też w sytuacjach takich naprawdę niebezpiecznych, były ranne. 95, tak podają statystyki, tak? Wiadomo, że to są dane szacunkowe, bo nie istnieje część archiwów, także nie można dokładnie przyjrzeć się zasobom archiwalnym. 95 z nich zostało skazanych na zesłanie. 2 na karę śmierci, która potem została zamieniona na wyrok więzienia, a 15 na katorgę. Także to naprawdę były surowe kary. Tak, no zważywszy na warunki, w jakich przyszło im być. Zresztą niektóre nieskazane też towarzyszyły mężom, prawda, tej tułaczce syberyjskiej. No tak, to jest, tutaj możemy powiedzieć na przykład, co prawda to jest czas tuż przed powstaniem, czyli Apollo Korzeniowski ze swoją żoną Eweliną i z małym Konradem, późniejszym Józefem Konradem. Tak, to jest ten przypadek, kiedy ojciec zaangażowany w działalność niepodległościową. Twórca zresztą struktury władz warszawskich, miejskich, zostaje aresztowany w ogóle za coś zupełnie innego, niejako przypadkiem. Na szczęście sprawa tego udziału w przygotowaniach do powstania, tak, nie zostaje wykryta, ale mimo to zostaje skazany na zesłanie, na które idzie wraz z całą rodziną. No, też pewnie i to ukształtowało pisarza. Na koniec już naszej rozmowy zaprośmy raz jeszcze naszych słuchaczy, gdzie i kiedy odbędą się nie tylko te uroczystości otwarcia, ale także takie bardzo ciekawe, wręcz teatralne pokazy, proszę powiedzieć. Mamy taki obyczaj, że wernisaże wystaw organizujemy we czwartki wieczorem, a po nich najbliższy weekend to jest tak zwany weekend otwarcia. W związku z czym zapraszam Państwa 2 i 3 grudnia. 2 grudnia będziemy mieć w muzeum dwie grupy rekonstrukcyjne, czyli tak, Krupiowską grupę rekonstrukcyjną Ostoja i Niepodległość 1863. Będzie też oprowadzanie kuratorskie. Natomiast 3 grudnia będziemy mieć wykład doktora Piotra Aleńczaka, poświęcony samemu powstaniu, czyli jakby wprowadzający w zagadnienie historyczne bardzo głęboko i bardzo poważnie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę skorzystać z tego zaproszenia. Poznawanie historii Polski jest fascynujące i bardzo nam teraz zwłaszcza potrzebne. Moim gościem była pani Katarzyna Jakimiak. Kończymy już dzisiejsze leniwe popołudnie, ale mam nadzieję, że wasze leniwe popołudnia się jeszcze nie skończą. Wręcz przeciwnie, że się dopiero zaczynają. Pamiętajcie o Dniu Ciasta i spędźcie, drodzy Państwo, przyjemnie i dobrze ten czas. Dziękuję pani za obecność w studiu. Dziękuję Wojtek Dorosz, był wydawcą, Anna Popek mówiąca te słowa. Zapraszam Państwa od razu na za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję. Gratuluję. Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5000, a za pół roku mam 50. To może być oszustwo i próba kradzieży. Co pan? Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład iPhone 12 biały 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 850 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Konkurs Stwórz swoją ekoplanetę. Jak powstają sery? Skąd się bierze mleko? Jak rozpoznać żywność ekologiczną?